بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. داد كتاب الإيمان متعلق بل باب ده بدي باب كي دا حاجة شاد إيمان حال بيانيه چه دخبل بلارنا إنكارو كي أو بل جاد زان منصوب كي. نو إمام نبي رحمه الله دا باب لقوله دي ويلي دي باب دا باب ده بيان حال ايمان من رغب عن ابيه، بيان دا حال دا ايمان دا هغه چا کې چې د خپل پلار نه انکار وکي او هو يعلم او هغه ښه پوهیږي، یعنی سره د پوهې نه دغه انکار وکي. یا داسې باب هم شوی ده چې باب حال ایمان من ادعا الى غیر ابيه، لکه ځینې شارحینو دا باب لګولی ده دلته. باب دی په بیان د حال د ایمان دغه چا کې چې خپل پلار نه سوا بل چا ته ځان منسوب کړي، نو دا څه ګناه لري او د داسې کس د ایمان به څه حالي. په دې باب کې په دې اړه احادیث راوړي او د دې قباحت او شناعت چې دی هغه بیانوي چې دا غټه ګناه ده او بد عمل دی. نو حدیث راوړي وای: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر. ومات زهير بن حرب حديث من قرد أغوي منت عبد الصمد بن عبد الوارث حديث من قرد أغوي منت اسماء بلار حديث من قرد إن عبد الوارث او هغوی مونږ ته حسین المعلم حدیث بیان کړی دی چې هغې د ابن بریده نه نقلی، هغې د یحیی ابن یعمر نه نقلی. هغوی ان ابا الاسود حدثه، یقینا ابو الاسود د ته حدیث بیان کړی دی، عن ابي ذر د ابو ذر رضی الله عنه نه چې دغې نه روایت کوي، انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، چې ابو ذر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی چې هغه فرمایل: ليس من رجل ادعى لغير ابيه، نشته سړی چې د خپل پلار نه سوا بل چا ته ځان منسوب کی او هو يعلمه، او په داسې حال کې چې هغه په دې پوهیږي، الا كفر، مگر دا کافر شو. ومن ادعى ما ليس له، او چا چې دعوا وکړه د هغه څه چې د ده نه وي، فليس منا، نو دا زموږ نه دی. وليتبوأ مقعده من النار، او دا دی تیار کی خپل ځای د اوسېدلو من النار د اورنه. ومن دعا رجلا بالكفر، او چا چې یو سړی په کفر سره راوبله کافر یې ته ویل، او قال یا داسې ویل: عدو الله، ای د الله دشمنه، وليس كذلك، او دغه شان نو، الا حار عليه، مگر په هغه باندې دا کلمه راګرځي، دا خبره په هغه راګرځي. نو په دې حدیث کې د دې خبرې ډېر قباحت بیان شه چې یو سړی د خپل پلار نه سوا بل چا ته ځان منسوب کړي، خپل پلار خو ته معلوم وي، او په دې قباحت او په دې شناعت په دې ګناه باندې هم پوهیږي چې دا ګناه لري چې بل چا ته سړی ځان منسوب کړي. او دغه شان د هغه چا بدی بیان شوه چې د داسې څه دعوه لري چې د هغه نه وي، یعنی په ناحقه دعوې کوي، او بل هغه څوک چې یو مسلمان ته په کافر سره آواز کوي یا د الله په دشمن سره ورته آواز کوي، نو د داسې کس بدی ته معلومه شوه چې دا ډېره غټه ګناه کوي. نو حدیث موږ ته دا وایي چې د دغه درې قانون نه ځان وساتئ، دا غټ ګناهونه دي. خپل پلار نه سوا بل چا ته ځان مه منسوبوه، خپل پلار ته ځان منسوب کړه، او دغه شان په ناحقه دعوې مه کوه، او که مسلمان ته په کافر سره خطاب مه کوه یا د الله په دشمن سره ورته خطاب مه کوه. خو ډېر خلک په دې اړه سستی کوي، د الله نه یېرېږي. نو که چا سره لږ شانتې لانجه راشي، بیا به ورته قسمه قسم القاب استعمالوي او د کفر الفاظ هم ورته وي. اکثر زنانه چې دی هغه داسې کوي چې کله خپلو بچو ته غوسه شي، نو یې کافره داسې الفاظ ورته وي. نو په دې کې ډېر احتیاط پکار دی، دا د ګناه الفاظ دي، د دې نه ځان ساتل. د حدیث د الفاظ وضاحت هغه دا دی: ادعا لغیر ابیه، معنی د خپل ځان یې د خپل پلار نه سوا بل چا ته منسوب کړه، یعنی ځان لپاره بل پلار ونیو. وهو یعلمه، په داسې حال کې چې ده ته معلومات هم وي. دا قید ذکر راوړي چې په چا باندې د کومې ګناه حکم کیږي، نو وروسته له پوهې به کیږي، او دغه انسان به جاهل نه وي، یعنی ښه به خبرې چې دا ګناه ده، او سره د پوهې نه به کوي. الا کفاره، نو د دې مقصد دا دی چې دا به کافر وي، په کفر اکبر سره به کافر وي کله چې دغه نسبت حلال ګڼي، او که حلال یې نه ګڼي، نو بكفر اصغر مراد د نعمتنا شکری او د احساننا شکری مراد چې د نعمتنا شکری وکړه د احساننا شکری وکړه او د الله تعالی د حق او بيد پلار د حق نشکری وکړه. نو دا پشان د هغه حدیث دی چې نبی علیہ السلام د زنانو په اړه فرمایلی وو، ما په جهنم کې زنانه ډیری ولیدې، یکفرنه چې کفر یې کو، نو بیا د کفر وضاحت په یکفرنه العشیره و یکفرنه الاحسان سره وکړ، چې د خپلوانو ناشکري کوله او د احسان ناشکري کړې ده، یعنی د خاوند ناشکري کوي او د خاوند احسان نه مني، خو غټ کفر دې مراد نه دی. نو دلته هم دغه تعویل چې کفر په معنی د کفر النعمت سره دی. خو دلته دا یوه خبره یاده کړئ چې شارحینو په داسې ځایونو کې د استحلال قید شرط کړی دی، حال دا چې د ګناه استحلال مستقل کفر دی، که ګناه ونه کړي خو چې حلال یې وګڼي نو هم کافر کیږي. نو دا قید داسې ډیر پیدمن نه ښکاري. خو یوه خبره دا یاده کړئ چې قرآن کې کوم ځای کې هم کفر مطلق راشي نو مراد به تی کفر اکبری، یوازې په یو ځای کې به کفر اکبر مراد نه وي، چې هغه د سورة حدید آیات دی چې هغه کې دی اعجب الکفار نباته. نو دلته د کفار نه مراد د قانان دي. او په احادیثو کې کفر لفظ کله د اصغر او کله د اکبر معنا ورکوي د قرینې مطابق، یعنی قرینه چې په کوم کفر موجوده وه نو هغه به مرادي. نو په احادیثو کې دا قیده مطلقه نه ده بلکې قرینې پورې مقیده ده، دغه کفر به قرینه مقید کوي اکبر یا اصغر پورې. خو په قرآن کې دا قیده مطلقه ده چې هر ځای کې کفر مطلق راشي نو مراد به تی کفر اکبری سوا دغه یو ځای نه، الا حار علیه په ده باندې دا کفر راګرځي، یعنی ده چې دا کومه خبره بل چاته کړې ده د کفر او د عدو الله چې ای کافره ای د الله دشمنه نو دا ورباندې راګرځي. ولیتبوأ مقعده من النار دا امر دی، ولیتبوأ په معنا د خبر سره، یعنی ځان لپاره په جهنم کې ځای تیار، نو ځای تیار شه که الله مجازات کوو جهنم ته به داخل کړي او که نه مجازات کوو بخنه به ورته وکړي، د الله تعالی مشیت ته حواله دی، او یا به ورته په دنیا کې د توبې توفیق ورکړي. په عدو الله کې دو وجې جایز دي، رفع او نسب. رفع بنا بر خبر د مبتدا چې هو دی، یعنی هو عدو الله، دغه مبتدا محذوفه ده، او نسب بنا بر منادا دی یا عدو الله، خو نسب پکې ډیر راجح دی، یعنی یا عدو الله. فایده د حدیث دا ده، د دې حدیث نه معلومه شوه چې د هغه څه دعوه کول چې حق یې نه وي حرام ده، او همداراز د هغه څه اخیستل ورته جایز نه دي چې حاکم ده لپاره پرې فیصله کړي، خدای حقدار نه وي. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة يقول لما تحدث هارون بن سعيد الأيلي بيان كرد أغوي منت ابن وهب حديث بيان كرد أغوي مات عمر خبر كرد أغوي جعفر بن ربيعة نقل أغوي عراك بن مالكنا أنه سمع أبا هريرة شاغد أبو هريرة رضي الله عنه وريدلدي يقول شويلي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي لا ترغبوا عن آبائكم تاسو إنكار مكوي دخبلوا بلاراننا فمن رغب عن أبيه چاش إنكاروك دخبل بلارنا فهو كفر نداد كفر كاروك. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال إما تحدث من كرد عمر الناقد أغوي منت هشيم بن بشير حدث من كرد أغوي مات خالد خبر كرد جاغيد أبو عثمان نقلي قال أغوي لدي لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة كلتشد زياد نسبة وشاء ابو سفیان ته نو زه د ابابکر سره میلاو شوم فقلت له ما ورته وویل ما هذا الذي صنعتم تاسو دا څه شی کړی دي، یعنی ولې م زیاد ابو سفیان ته منسوب کړه دا م څه کار وکړه. اني سمعت سعد بن ابي وقاص يقول يقينا ما د سعد بن ابي وقاص اوریدل دي چې يقول چې ویل به سمع اذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول زما غوګونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اوریدل ده چې ویل به من ادعا ابا فی الاسلام غیر ابیه چا چې د خپل پلار نه سوا بل پلار ته ځان منسوب کو، من ادعا ابا چا چې یو پلار ته ځان منسوب کو فی الاسلام په اسلام کې غیر ابیه پرته له خپل پلار نه، یعنی د خپل پلار نه سوا بل چا ته ځان منسوب کو يعلم أنه غير أبيه چاغه ته دا معلوماتي چې دا خپل پلار نه دی. فالجنة عليه حرام نجنت بغمان حرام دي. فقال أبو بكرة أبو بكر ويل وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هم دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نأريد لي دي نسرد بوينا بلزان بلچة منصوب أول نو دغ إنسان ما نجنت حرام دي. دا خبره منغا مخي وكرة چه دا علم قيد ذكر أولي چه علم دا گناه دا حكم دا پار شرط دي چې هله به په یو انسان باندې د ګناه حکم کیږي چې کله په یوې خبره باندې خبرې او بیې خلاف وکړي. نو ده ته خپل پلار معلوم دی او بیا هم بل چاته ځان منصوبوي، نو دغه انسان ګناهګار دی، جنت پرې حرام دی. لما ادعی زیاده، دا ادعی مجهول صیغه ده، یعنی منصوب شه ابو سفیان ته. چا منصوب که فاعل څوک دی؟ معاویه ابن ابی سفیان دی، هغې منصوب دی. زیاد ته به زیاد ابن ابي ویل کېده ځکه چې پلار یې معلوم نه و، او کله به ورته زید ابن عبید الثقفي ویل کېده په دې وجه چې عبید دا په زویولۍ سره نیولې و. زیاد په پارس باندې د علي رضی الله عنه عامل، یعنی والي و. کله چې حسن رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه سره صلح وکړه نو زیاد صلح نه کوله. بیا معاویه رضی الله عنه ورسره په دې صلح وکړه چې زیاد خپل پلار ابو سفیان ته منصوب کړه، او ویې ویل چې د ده د مور سره به زما پلار په جاهلیت کې میلاوېده او د هغې نه به یې پیدا اخیستله چې بیا ترې زیاد پیدا شوی دی. نو په دې طریقې ملګری کړه. بیا دلته ابو عثمان په ابا بکره باندې دغه خبرې یاد کړی دی چې زیاد څنګه ابو سفیان ته ځان منصوب، او په ابو بکره باندې ذکر رد کړی دی چې هغه د زیاد مروزی ضرور و، یعنی اخیفي چې ورته وی. خو ابو بکره د دې نه مخکې زیاد پریښی و، ترې خفه شوی و، او قسم یې کړی و چې خبرې به ورسره نه کوي، یعنی دغه ګناه په وجه ترې جدا شوی و. نو هغه په دې اړه ملامت نه و، خو عثمان ته به معلومات نه و شاید، نو ځکه هغه ملامته کولو. او یا یې ته هسې د ورور په اړه دا پوښتنه کړي چې دا یې څه کار وکړو. فالجنة علیه حرام دې کې دوه تاویله دي. یو دا چې کله دغه ګناه حلال وګڼي، یعنی د خپل پلار نه سوا بل چاته ځان منصوبول حلال وګڼي، خو د استحلال قید وضاحت وشه چې دا په داسې ځایونو کې پیدامن نه دی، ځکه د ګناه استحلال مستقل کفر دی، د کولو یا نه کولو سره څه اړیکه نه لري. او دویم تاویل دا دی چې په دخول اولی سره په جنت حرام دی، او د الله تعالی مشیت ته حواله دی که سزا ورکوي او که معاف کوي، خو ابتداءا او سمدست به جنت ته نه داخلیږي لکه څنګه چې نور نیکان خلک ور داخلیږي. حرام په معنا د ممنوعتون سره دی، یعنی جنت پرې بند دی. او رغب عن ابیه معنا دا د خپل پلار نه انکار کوي. نو د خپل پلار نه سوا بل چاته ځان منصوبول حرام دی. هو نیکه ته ځان منصوبولی شي، خو هغه هم دوامن نه، بلکې پلار باندې به مشهوري کله نا کله که نیکه ته ځان منصوب کړي نو سباک نه کوي. او د چا مور چې بل خاوند سره نکاح کړی نو هغه پلار ته احتراما د پلار نوم کارولی شي، خو خپل پلار به معلوم وي او په دې به پوهي چې دا مې پلار نه دی. او دا کار ځینې خلک کوي، یعنی د خپل پلار نه سوا بل چاته ځان منصوبوي د دې وجه نه چې خپل پلار یې مشهور نه وي، او په کورنۍ کې بل کس مشهوري، یا تره یا ورور یا لرې د تره زوی، نو هغه ته ځان منصوب کړي. او یا یې هم پلار بد اخلاقه او یا ښه تاریخ نه لري، نو ځکه داسې کوي، خو دا ښه کار نه دی، حرام دی. حدثنا ابو بکر ابن ابي شیبه قال حدثنا یحیی بن زکریا ابن ابي زائده وابو معاويه عن عاصم عن ابي عثمان عن سعد وابي بكره كلاهما يقول منت ابو بكر ابن ابي شیبه حدیث بیان کړی دی، هغه منت یحیی بن زکریا ابن ابي زائده حدیث بیان کړی دی، او ابو معاویه چې هغې د عاصم نه نقلی، هغې د ابو عثمان نه، هغې د سعد نه نقلی، او د ابي بکر نه نقلی. کلاهما یقول چې دې دواړو به ویل سمعته اذنایا، اورېدلې ده دا خبره غوږونو زما، ووعاه قلبي، او زما زړه زده کړې ده محمدا صلی الله علیه وسلم، د محمد صلی الله علیه وسلم نه. یقول چې ویل به من ادعا الى غیر ابیه، چا چې د خپل پلار نه سوا بل چاته ځان منصوب کړ، وهو یعلم، او هغه ته ښه پته وه چې دا مې پلار نه دی، انه غیر ابیه، چې دا یې پلار نه دی، فالجنة علیه حرام، نو جنت په ده باندې حرام دی. محمدا منصوب دی بدل دی د سمعته، د دغه ضمیر د مفعول به نه بدل واقع شوی دی، نو ځکه منصوب دی. سمعته، اورېدلې ده دا خبره محمدا د محمد صلی الله علیه وسلم نه. دې سره دا باب سرته ورسېد. اوس بل باب راوړینی وای، باب بیان قول النبی صلی الله علیه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. باب دې په بیان د وینا د نبی علیه السلام کې چې مسلمان ته کنځلې کول دا فسق دی او جنګ سره کول کفر دی، یعنی د دې وینا څه حیثیت دی او د مسلمان سره جنگ کول دا کم کفر دی، آیا کفر اکبر دی که کفر اصغر دی؟ دا په دې باب کې بیانیږي. نو حدیث راوړي وای، حدثنا محمد بن بکار بن الریان وعون بن السلام قال حدثنا محمد بن طلحه حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال ويمنت محمد بن بكار بن ريان أو عون بن السلام حديث من كرده شدي دوار ويلدي منت محمد بن طلحة حديث من كرده حاصر تحويل الإسناد ته اشاره ده. وی مونږ ته حدیث محمد بن المثنى بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته عبد الرحمن بن مهدی حدیث بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته سفیان حدیث بیان کړی دی. حاصر به بل اسناد ته اشاره ده، وحدثنا محمد بن المثنى وی مونږ ته محمد بن المثنى حدیث بیان کړی دی، چې هغه وی مونږ ته محمد بن جعفر حدیث بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته شعبه بیان کړی دی، چې دا ټول یې د زبید نه نقلی، عن ابي وائل او هغې د ابو وائل نه نقلی، عن عبد الله بن مسعود قال جاغد عبد الله بن مسعود نقلي جغويري دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي دي سباب المسلم فسوق مسلمان تكنزلك والفسق دي وقتاله كفر أو جنگ سرك والكفر دي. قال زبيد ويري دي فقلت لي أبي وائل ما أبو وائل تويل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ایا تا د عبدالله نه اورېدلی دي، یعنی عبدالله ابن مسعود نه چې دا حدیث یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقلو؟ قال هغه وویل نعم، او وليس في حديث شعبه قول زبيد لابي وائل، خو په حدیث شعبه کې د زبید خبره نشته چې ابو وائل ته کړي، یعنی دا پوښتنه نشته. دا کوم چې دې حدیث کې د زبید پوښتنه ذکر شوه چې د ابو وائل نه پوښتنه کړله چې ایا تا د عبدالله ابن مسعود نه دا خبره اورېدل ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقلوله، نو دا خبره په هغه کې نشته. دی سباب په لغت کې کنځلو ته وایي او د چا بې عزتۍ کولو ته وایي، خو چې مخامخ وي که پیش شا ورله عیب وي یا ورته پیش شا کنځلې کوي نو هغه ته غیبت وي. او پسق په لغت کې خروج ته وایي چې مراد ته د طاعت نه وتل دي، او د پسق اطلاق کله ناکله په کفر هم کیږي، نو هلته بیا پسق اکبر مراد وي. لکه په دې آیات کې چې د فسق نه مراد کفر دی، الله تعالی فرمایي وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الله فرمائي هر چه اغا خلق دي چه فاسقان دي نو زيدا وسيدل دوی ور ده، هر کله چه دوی اغاري چه دي ور نوزي نو بيرتبا ور گرزو لیکيگي پا دي ور كي، او دوی ته به ویلی کیږي چې وڅکی عذاب د اور هغه چې تاسو یې تکذیب کوو. نو دې خلکو تکذیب د جهنم کوو، نو الله تعالی ورته فاسقان ویلی دي، نو مکذبین بالنار د جهنم تکذیب یې کوو. نو د مکذبینو فسق چې دی هغه اکبر دی، څوک چې د الله تعالی د یو حکم تکذیب وکړي دروغجن یې وګڼي، جهنم دروغجن وګڼي، د دې تکذیب وکړي چې دا نشته دی، جنت د دین انکار وکړي تکذیب یې وکړي، یا د بل یو حکم نه انکار وکړي چې هغه د شریعت په نصوصو ثابت وي، نو دغه انسان کافر دی. نو د مکذبینو فسق چې دی دا اکبر دی، اصغر نه دی. خو دلته چې په حدیث کې فسق لفظ ذکر دی، نو مراد د دې نه فسق اصغر دی. نو معنا دا ده چې مسلمان ته په ناحقه کنځل کول حرام دی په اجماع د امت سره، او کوونکی فاسق دی، لکه څنګه چې نبی علیه السلام دغه خبر ورکړی دی. نو د مسلمان د کنځل نه به ځان ساتي، مسلمان ته به کنځلې نه کوي، عیب به پی نه وي، غیبت به هم نه کوي، دینه به ځان ساتي، ګناه کبیره ده. خو نن سبا مسلمانان په دې اړه ډېر بې باکه شوي دي، او بس د مسلمان غیبت هم کوي او مخامخ ورته بدې رد هم وي، کنځلې ورته کوي، عزت یې اخلي. او د ډېرو خلکو بس دا عادت جوړ شوی دی چې ټول ګپ یې په دغه کنځلو بینایي، مجالس یې په دې کنځلو بینایي. نو دا څومره د نقصان خبره ده، چې یو مسلمان د دې ګناه نه ځان نه ساتي، همیشه په ګناه کبیره کې اخته وي، نو د کنځل نه اجتناب پکار دی، ډېر سخته. او خپل ماشومان په دې اړه تربیه کول پکار دي، صحیح ادب ورکول پکار دي، چې د کوټوالي نه دغه شان عادت شي او ځان ترې وساتي، نو چې بیا غټ شي نو بیا دې ځان ساتي. د داسې ماشومانو سره نه پرېښودل چې هغه کنځل ماري، او د بې تربیې او بې ادبه ماشومانو سره نه پرېښودله. دې خبرو ته ډېر توجه پکار ده، ځکه ماشوم تربیت چې د ابتدا نه خراب شي هغه بیا وروسته نه اصلاح کیږي. د کنځلو شناعت او بدیو ته بیانول پکار دي، او د دې نه سخت منع کول. وقتاله کفر، دلته چې قتال ته نبی علیه السلام کفر ویلی دي، نو دغه کفر نه مراد کفر دونه کفر دی، یعنی اصغر کفر ته مراد دی، اکبر ته مراد نه دی، ځکه مسلمان سره جنگ کول کفر نه دي. په دې دلیل چې سورت حجرات کې الله تعالی فرمایي وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا، که چیرې دوه ډلې د مؤمنان په خپل منځ کې وجنګیږي نو تاسو اصلاح وکړئ. نو دلته چې دی دواړو جنګېدونکو ډلو ته مؤمنان ویلي دي، نو معلومه شوه چې مسلمان سره جنگ کول کفر نه دی، خو لیکن د شرک نه وروسته دا غټه ګناه ده، نو ځان ساتل دي پکار دي. مسلمان سره جنگ نه دی پکار، مسلمان سره به نرمي کې، اخلاق به ورسره کې، او احسان به ورسره کې. جنگ او سختی دا د کافر سره پکار ده، خو لیکن د ډېرو خلکو دا عادت جوړ شوی دی چې هغه د مسلمان سره سختی کوي او د کافرانو په اړه هېڅ پروا هم نه ساتي، هېڅ فکر هم نه کوي، هغوی سره نرمي کوي، سلامي ورته کوي. نو دا صحیح طریقه نه ده. ستا د ایمان تقاضا دا ده چې ته د مسلمان سره نرمي وکړي، د هغې سره ښه ګاونډیتوب وکړي، ښه ملګرتیا سره وکړي، ښه اخلاقو سره وکړي، احسان سره وکړي، او خپل ضرر د هغې نه بند کړي، د هغې شرعي حقونه ادا کړي، او دغه سختي چې ده دا د کافر سره وکړي، د هغې په مقابل کې وکړي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. معنى ذلك بمنت أبو بكر بن أبي شيبة أو ابن المثنى حديث بن كريدة محمد بن جعفر نقل كريدة شعبة شعبان أغيد منصور نقلي حاکی تحویل دی اسناد ته اشاره ده، بل سندی راوړوی موږ ته حدیث ابن نمیر بیان کړی دی، هغه عفان موږ ته حدیث بیان کړی دی، هغه شعبه بیان کړی دی موږ ته چې هغې د اعمش نه نقلی، کلاهما چې دا دواړه د ابو وائل نه نقلی، چې هغې د عبدالله ابن مسعود نه نقلی، او هغې د نبی اسلام نه نقلی، بمثله همدغه شان حدیث راوړي په همدغه الفاظو باندې. نو په دې سره دا باب هم سرته ورسید. بل باب راوړي وای باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب ده په بیان ده معنا ده دی معنا ده نبی علیہ السلام کې چې لا ترجعوا بعدي كفارا، تاسو مگر زي ورسته زمانه کفر کوون کې، يضرب بعضكم چې وی بعضی په تاسو کې رقاب بعضین چټونه ده بازو، یعنی ځینې په تاسو کې را لګیږي او د ځینو نورو چټونه وی خپل منځ کې جنګیږي، داسې کار مه کوئ. نو دې باب کې دا خبره بیانیږي چې د دغه عمل څه حیثیت دی چې مسلمانان را لګیږي او خپل منځ کې سره جنګیږي، جنګونه کوي. نو آیا د دوی دا کار د کفر اکبر دی او که د کفر اصغر دی؟ دلته چې د کفر نسبت ته شوی دی، نو کوم کفر ته مراد دی؟ په دې اړه حدیث راوړي چې په دغه حدیث سره دا خبره ثابته کړې چې دا ګناه کبیره ده، غټه ګناه ده، او کفر اکبر نه دی بلکې اصغر دی. حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبه حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن علي بن مدرك سمع ابا زرعه يحدث عن جده جرير قال. ومن حدیث بیان کړی دی ابو بکر ابن ابي شیبه او محمد ابن المثنى او ابن مشار، دې ټولو د محمد ابن جعفر نه نقل کړی دی، هغې د شعبه نه نقلی. ها ان کې تحویل دی اسناد ته اشاره ده. ومن حدیث عبیدالله ابن معاذ بیان کړی دی، او دا لفظ د همغه دی، یعنی د عبیدالله ابن معاذ مشخص الفاظ راوړي دي چې هغې موږ ته زما پلار حدیث بیان کړی دی، یعنی معاذ، چې هغې د شعبه نه نقلی، هغې د علي بن مدرک نه نقلی، چې هغې د ابو زرعه نه اوریدلی دي، یحدث عن جده جریر، چې هغې د خپل نیکه نه دا حدیث بیان کړی دی چې جریر دی. قال هغه ویلي دي قال نبی صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام وفرمایل فی حجة الوداع، فحجة الوداع کې یعنی د رخصتۍ په حج کې، استنصت الناس خلق چوبکا، ثم قال به وفرمایل لا ترجعوا بعد کفارا، تاسو مه ګرځئ وروسته زمانه کفر کوونکي، یضرب بعضکم رقاب بعض، چې وایي ځینې په تاسو کې څټونه د ځینو نورو. نو دا حدیث نبی علیه السلام په حجة الوداع کې بیان کړی و. حجة الوداع کې نبی علیه السلام ډېرې اوږدې خبرې کړي دي چې په مختلفو احادیثو کې بیان شوي دي، نو یوه خبره دا کړې ده، استنصت الناس یعنی خلکو ته امر وکړه چې چوپ شي، مطالبه کړې ده چې خلک چوپ کا، ځکه چې وروستنۍ را روانه خبره چې کومه کیږي هغه ډېره مهمه ده چې خلکو ته متوجه شي. لا ترجعوا بعد کفارا یعنی تاسې زما نه وروسته کافرانو په څیر کار مه کوئ، دلته به دغه تعویل کیږي، تاسو مه ګرځئ وروسته زما نه کفر کوونکي یعنی د کافرانو په څیر کار مه کوئ، دا چې ځینې په تاسو کې د ځینو نورو چوټونه وایي دا طریقه مه کوئ. په دې حدیث کې او په ځینو نورو حدیثو کې چې د کبیره ګناهونو والاو ته د کفر نسبت شوی دی، نو دینه کفر دونه کفر مراد دی، نو معنی به دای چې د کافرانو په څیر کار مه کوئ، او حقیقي کفر مراد نه دی. خطابی رحمه الله دلته د کفر معنا په المتکفرون بالسلاح سره هم کړی ده، یعنی اسلحه اچوونکي او اسلحه راخستونکي، لکه عرب وی تکفر الرجل بالسلاح اذا لبسه، سړی اسلحه راواخیستله یعنی کله چې اسلحه واچي نو عربو ته دغه لفظ استعمالوي. خو اوله معنا غوره ده چې د کافرانو په څیر کار مه کوئ، او په دې سره د دې ګناه قباحت ته اشاره شوې چې که څه هم کفر نه ده خو غټه ګناه ده، کبیره ګناه ده. بعدی په معنا ده بعد فراقی من موقفی هذا، دې سره ده یعنی زما له دې ځای څخه جدا کېدلو نه وروسته تاسو داسې کار مه کوئ، چې دا خبره نبی علیه السلام په حجة الوداع کې په مینا مقام کې د غټ اختر په ورځ کړې وه. یا بعدی په معنا ده خلافی سره ده یعنی زما خلاف ته مه ګرځئ، او یا هم د مرګ نه وروسته وخت مراد ده چې زما د وفات نه وروسته تاسو داسې مه کیږئ چې په خپل منځ کې په یو بل باندې توره راوچته کوي. یضربو په رفع د با سره ده چې نعت یا صفت د کفارن ده. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هم دا حديث دا ابن عمر زمانه سخا هم نقل له هم دغل بازو سرا. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر. مات أبو بكر بن أبي شيبة حدث من كرده أبو بكر بن خلاد الباهلي. دي دوار ويلي دي چه مونتا محمد بن جعفر حدث من كرده أغوية مونتا شعبة أغيد واقيد بن محمد بن زيد ننخلي أنه سمع أباه چه هغد خبال بلار نوري دي لدي يحدث عن عبد الله بن عمر چه دا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ماني حدث بيانه علی نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه د نبی علیه السلام نه روایت کوي انه قال چې نبی علیه السلام فرمایلی دي فی حجة الوداع فحجة الوداع کې ویحکم هلاک شی، او قال یا داسې وفرمایل ویلکم هلاک شی، لا ترجعوا بعد کفارا تاسو مه ګرځئ وروسته زما نه کفر کوونکي، یضرب بعضکم رقاب بعض چې وایي ځینې په تاسو کې څټونه د ځینو نورو. حجة الوداع په فتحې د حا سره او کسری سره هم سما ثابته ده یعنی حجة الوداع، معنی ده د رخصتۍ حج. دا ورته ځکه وي چې نبی علیه السلام په دغه ورځ خلک رخصت کړل، او په خطبه کې ورته د دین احکام وښودل، او خلکو ته د دې وصیت وکړ چې د شریعت احکام هغه خلکو ته هم ورسئ چې حاضر نه دي. نو یې فرمایل لیبلغ الشاهد منکم الغائبه، په تاسو کې دې حاضر خلک دا دین هغه خلکو ته ورسئ چې هغه حاضر نه دي، غایب دي. ویحکم یا ویلکم قاضی عیاز وی چې دا دواړه کلمې عرب د تعجب لپاره استعمالوي، او د توجع یعنی د درمن کېدلو لپاره استعمالوي چې ستاسو په حال زه ډېر درمن یمه، یا د ستاسو حال نه تعجب پکار دی، نو په دغه وخت کې استعمالوي. او دویم قول یې دا دی چې ویح کې هغه چاته زجر او رټنه مقصدي چې هلاکت ته نږدې وي، نو د هلاکت نه په دې سره بچ کوي چې پام وکړه هلاکیږي، خپل ځان ته متوجه شه. خو نورو ویلي دي نورو علماو چې په دې سره خیرې مراد نه دي بلکې ترحم او تعجب مراد دی. نو د ویح او ویل نه دلته مراد ترحم یا تعجب دی، خیرې مراد نه دي. الله دې په تاسو رحم وکړي، یا ستاسو د حال نه تعجب پکار دی، ګوره داسې وکوي. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. بمات حديث حرملة بن يحيى بن كرده أغوي منت عبد الله بن وهب خبر كرده أغوي مات عمرو بن محمد حديث بن كرده شيقينا دا غفلار دا حديث دا ابن عمر نقل كرده شاغيد نبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبه دو شعبه ده حديث بصير حديث دي چی دو واقعي نه نقلي يعني الفاظ ابن غشان دي. دا باب سرت ورسيت بل باب راوري. باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحه. دا باب ده په بيان دو كفر نوم کارولو کې هغه چاته چې په نسب باندې طعن وي والنياحه او ورکی، یعنی اطلاق د کوپر چې په هغه خلکو شوی دی چې په نسب عیب وي او یا ویر کوي په مړو، نو د دغه اطلاق نه څه مراد دی؟ کفر اکبر ته مراد دی او کفر اصغر ته مراد دی؟ په دې باب کې دغه خبره بیانېږي. نو دا خبره به واضحه کړي چې د دغه اطلاق څه مقصد دی، کفر اکبر دی او که کفر اصغر دی. نو احادیث په دې اړه راوړي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال بمنت أبو بكر بن أبي شيبة حديث بين كرد أغوي منت أبو معاوية حديث بين كرد تحويل الإسناد إشارة دا بمنت حديث ابن نمير بين كرد أو دا لفظ دا ابن نمير دي جاغوي ماتا زما پلار نمیر حدیث بیان کړی دی او محمد ابن عبید چې دا ټول یې د اعمش نه نقلی، هغې د ابو صالح نه نقلی، عن ابي هریره او هغې د ابو هریره رضی الله عنه نه نقلی، قال چې هغه ویلی دي، یعنی دې ټولو اسانیدو سر اعمش ته وتلی دی، او هغې د ابو صالح نه نقلی، هغې د ابو هریره نه، قال چې هغه ویلی دي، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، اثنتان فی الناس هما بهم کفرنا، دو خوینه دی په خلکو کې چې دا دواړه د کفر دی، الطعن فی النسب، یو په نسب باندې عیب ویل، والنیاحه علی المیت، او بل په مړي ویر کوله، دا دو خوینه د کفر دی. هما بهم کفر، په دې کې هم مختلف تعویلات شوي دي، خو صحیح په کې دا دی چې دا کارونه د کفارو اعمال دي او د هغوی اخلاق دي، د مسلمان سره دا نه ښایي. نو مسلمان اخلاق دا نه دي چې هغه په چا باندې طعن وي، د چا په نسب طعن وي، او یا په مړي باندې ویر وکړي. نو مسلمان باید داسې ونه کړي. په دې کې د دغه ګناهونو ډېره سخته منع شوې چې دې ګناهونو نه ځان ساتل پکار دي. د چا په نسب باندې عیب ویل نه دي پکار. په نسب باندې د عیب ویلو مثال دا دی چې څوک د بل چا په اړه داسې وي چې ته د پلانکي زوی نه یې، یعنې د پلار نه انکار کوي چې ته خو د هغه زوی نه یې، او یا د بل چا د قبیلې عیب وي چې ته خو د پلانکۍ قبیلې، یعنی د دغه سپکې قبیلې، لکه ځینې پښتانه وي چې ته اینګرې، ته نایي، او ته دا یو تاغه یې، هغه د قبیلې عیب یې بیانوي، بدي وله بیانوي چې ته خو د سپک قام نه یې. نو دا صحیح طریقه نه ده، او دا طریقه بیا په دې غرونو کې ډېره کیږي. بس یو به رالګېږي د بل چا په نسب به عیب وي، او په غرونه به ورکوي چې ته خو د پلانکۍ قبیلې او ستا قبیلې دا د کارونه کړي دي، او بل به بل باندې دا عیب وي. نو دا د مسلمان طریقه نه ده. په قبیلو باندې عیب ویل نه دي پکار، او نه هم قبیله د عزت یا د ذلت معیار دی. د عزت یا د ذلت معیار هغه ایمان دی او تقوا ده. په چا کې چې ایمان او تقوا وي، که د هرې قبیلې او د هر قام نه وي، نو هغه د الله په نیز عزتمند دی، او هغه ستا ورور دی، ورور یې وګڼه، په سپک نظر ورته مه ګوره. او په چا کې چې کفر وي او د الله تعالی دښمني، نو که هغه در څومره اوچت قام نه وي، دغه صفت مه کوه، او دغه سره دوستي مه کوه، دغه سره مینه مه کوه، هغه د الله دشمن دی، خپل دشمن یې وګڼه. نو ټول دوستانه او ټول تعلقات باید چې زموږ د ایمان په معیار، د ایمان په وجه، او د دنیا عزت او د مال یا د جاه په وجه نه وي، او دغه شان ټول تعصب باید چې د دین د وجه نه وي، د قبیلې د وجه نه تعصب، دا صحیح طریقه نه ده. والنياحة على الميت، نياحة ويرتوي چې په خوږ آواز باندې جاړي او د نورو خلکو جړا هم راوچتوي، داسې فساد جاړي، د مړي مدحب کیږي، نو دا صحیح طریقه نه ده. له دې وجه حدیث کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي: النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ویرګره زنانه که توبه ونه باسي، د قیامت په ورځ به د قبر نه په داسې حال کې راپاڅولی شي چې کمیس به یې د ویلې کړه شوې تنبی او بل کمیس به یې د خارښت وي، درع داسې کمیس چې د زغرې په شان ته به کلک ورپسې نښتی، مطلب د اور جامې به یې اچولي. نو دا د دغه زنانه سزا ده چې هغه ویر کوي په مړو باندې، او نورې زنانه هم جړه باندې راوچتوي، راپاروي، نور خلک هم راوچتوي. دا اکثرو زنانو کې دا عادت وي چې بس کوم مړي ته لاړ شي نو بیا به جاړي، په یو ساز باندې به جاړي، د هغې صفتونه به کوي، او نورو زنانو به ورته غوږ کښي، او بس په یو خاص ځای کې به ټول یو سره بیا په جړا کې شریکیږي. نو دا صحیح طریقه نه ده. هر چې طبعي جړا ده نو هغه کې څه حرج نشته، ګناه پکې نشته دی. یعنې یو سړي زړه راوچتیږي د خفګان نه جاړي، نو په دغه جړا کې بیا څه حرج نشته دی، خو هغه کې به هم چغې نه وي، سر به اختان به پکې نه شکوي، ګریوان به نه شکوي، مخ به په څپېړو نه وي، سر به په څپېړو نه وي، لکه څنګه چې دا بعضې خلک کوي. د مصیبت په وخت کې بیا بې صبره کیږي او خپل صبر او حوصله د لاسه ورکوي، نو دغه طریقه به نه کوي، هسې عادي جړا به کوي، دا ورته جایز ده. نو مقصد د حدیث دا دی چې دغه ګناهونو نه به ځان ساتي، نه به په مړو ویر کې او نه به د چا عزت اخلي. نو بیا دې احادیث سره موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې دغه ګناهونه کفر نه دي، که څه هم د کفر اطلاق ورباندې شوی دی، خو لیکن دلته د کفر نه مراد کفر دونه کفرین دی، کفر اکبر نه دی، کفر اصغر دی. بل باب راوړي، نو وایي: باب تسمیه العبد الابق کافرا. باب دی په بیان د تښتیدونکي غلام ته د کافر نوم ورکول. تسمیه العبد نوم ورکول غلام ته الابق چې تښتیدونکي تښتیدلی، کافرا د کافرا. نو په دې باب کې هم دا خبره بیانوي چې دغه تښتیدونکي غلام ته چې د کافر نوم ورکړه شوی دی، نو د دغه اطلاق څه حیثیت دی، او دلته د کفر نه مراد کفر اکبر دی که اصغر دی. نو په دې اړه حدیث راوړي او هم دا خبره ثابتوي چې د دغه اطلاق نه کفر اکبر نه دی مراد، بلکې کفر اصغر دی مراد دی، او دا ګناه کبیره ده. خو دلته چې ورته کفر ویلی شوی دی، نو دا د دې ګناه قباحت ته اشاره ده چې دا ډیره سخته ګناه ده، لویه ګناه ده، او د کافرانو په څیر کار دی، د هغوی صفت دی، د هغوی خوی او د هغوی عادت دی. نو حدیث راوړي وایي: حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير انه سمعه يقول. ومنت علي بن حجر السعدي حدث من قرده غير منت اسماعيل ابن علية حدث من قرده غير منصور بن عبد الرحمن نقل غير شعبنا غير جريرنا انه سمعه يقول شهد شعبي دا جريرنا وليدي دي شغب ويل ايما عبد ابقى من مواليه اريو غلام شي دخلوا بلداران نو تختي دا فقد كفران ود كفروك حتى يرجع اليهم تردي چ دوی تبيتا راو گرزي ور تراش تر هغه بدا په گنا کی اختی تر سوچ دا نئی واپس شوه. قال منصور منصور وی چې د دې حدیث راوی دی: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قسم بالله چې دا حدیث نبی علیہ السلام نه نقل مرفوعا، ولكني اكره ولكن زبد گنم ايروا عني ها هنا بالبصره، چې دا حدیث معنا په بصره کې نقل شي، یعنی مرفوعا معنا نقل شي، چې زما په سند سره دا حدیث مرفوع شي، زه دا بد گنم. په کوپر کې خو مغه تاویل مراد ده چې اکبر کفر نه دی، اصغر دی، او د کفار د کار په څیر کاری وکا، چې مخکې دا خبره وشوه. قال منصور د دې مقصد دا دی چې هغه وی دا حدیث ما د شعبی نه نقل کړی دی چې هغې د جریر نه موقوفا نقلی، خو دا حدیث اصل کې مرفوع دی، خو زه دلته په بصره کې په خپل روایت سره نه مرفوع کوم، ځکه چې بصره د خوارجو او معتزلو نه ډکه ده. یعنی په دغه وخت کې پکې خوارج او معتزله ډیرو، کوم چې داسې احادیثو د ظاهر نه د کبیره ګناهونو ولاو په اړه د همیشه جهنمي کیدلو استدلال کوي، او خوارج ورته کافر هم وایي. نو که مرفوعان یې بیان کړم، بیا به خوارجو ته ورسیږي، او دا شبهه به نور هم قوي شي. نو دا خطاب یې خواصو خلکو ته کړی دی، خو دا د راوی یو اجتهاد دی چې دلته دا حدیث مرفوعان نه دی بیان کړی، حق خو چا پورې اړه نه لري که څوک دې هر قسم مقصد اخلي ته به حق بیانې، خدا د دې خپل اجتهاد دی چې کړی دی. امام نووي رحمه الله دلته د کفر معنا په کفران النعمه او کفر دون کفر سره هم کړې ده. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بل حديث روي منت ابو بكر بن ابي شيبه حديث بيان كردي اغوي منت حفص بن غياث اغيد داود نا اغيد الشعبينا اغيد جرير رضي الله عنه نقل قال شغوي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة. نزلت هذا الحديث مرفوع ورده هر غلام چه وتفتي ده فقد برئت منه الذمة نده غن الذمة بزار ده برئت منه الذمة ده زمين ده اللي تلا زمانت أو رعاية أو أمان مراد ده يعني غد اللي تلا ده زمانت أو ده رعاية أو ده أمان نووت نغلام هم ده خبال بادار ده سزانة أو بنا محفوظو ده اللي تلا په زمانت كيو چې دغه حفاظت یې په تښتېدلو سره ځای نه شي. حدثنا یحیی بن یحیی قال اخبرنا جرير عن مغیرة عن الشعبی مونږ ته حدیث بیان کړی دی یحیی بن یحیی هغه مونږ ته جرير خبر راکړی دی هغې د مغیرة نقلې هغې د شعبی نه قال چې هغه وی كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم و جرير ابن عبد الله چې د نبی اسلام نه به دا حدیث بیانو قال چې نبی اسلام فرمایلی دی اذا ابق العبد کله چې یو غلام وتښتي لم تقبل له صلاة دا هغه منځ نه قبلیږي. صلاة نکره ده په سیاق د نفي کې ده، یعنی یو منځ یې هم نه قبلیږي که فرض وي او که نفل وي. خو دلته بیا د عدم قبول نه عدم صحت نه لازمیږي، بلکې منځ یې صحیح دی خو ثواب یې نشته دی، یعنی منځ یې ادا کیږي قضا ورباندې نشته او نه هم د تارک الصلاة سزا ورته ورکول کیږي، بلکې ثواب یې نشته ځکه چې د ځینو ګناهونو سره عمل نه قبلیږي. لکه په نورو حدیثو کې داسې الفاظ راغلي دي. د دې نه امام نووي رحمه الله داسې استدلال هم خپلو علماو ته منسوب کړی دی، غصب شوې ځمکه کې منځ کیږي یعنی فرضیت یې ادا کیږي که څه هم ثواب یې نه وي، خو بیا یې د ځینو علماو په حواله نقل کړي دي چې منځ یې هم صحیح دی او ثواب یې هم شته، خو په دغه ځمکه کې په ودرېدلو ګناهګار دی. باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء بل باب راوړي نو وایي باب دی په بیان د کفر دغه چا کې چې ووایي مطرنا بالنوء په موږ باندې د ستوري د وجې باران وشي، یعنی څوک چې د باران نسبت ستوري ته کوي نو په حدیث کې ورته د کفر لفظ استعمال شوی دی چې د دغه کفر نه مراد کوم کفر دی، اکبر دی که اصغر دی. نو په دې کې بیا تقسیم شوی دی چې دغه تقسیم بیا وروسته راځي، یعنی په ځینې اوقاتو کې به کفر اکبر وي او په ځینو کې به اصغر وي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال يمن تحدث من كرده يحيى بن يحيى أغوي ما بمالك ماني دا حديث ولست چه غيد صالح بن كيسان نقلي أغيد عبيد الله بن عبد الله بن عتبة نقلي أغيد زيد بن خالد الجهني نقلي قال چغویل دی صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح منت منذ کو رسول الله صلى الله عليه وسلم د سحر منذ بالحديبيه په حديبيه کې حديبيه مقام کې في اثر السماء د باران نو ورسته كانت من الليل چې تشبيه شوی و فلما انصرف كلا چې سلام وګرځو اقبل على الناس نو خلق ترى مخامخ فقال وی فرمایل هل تدرون ماذا قال ربكم ایا تاسو پوهیږئ چې ستاسو رب څه ویلي دي؟ قالو خلکو وویل صحابو الله ورسوله اعلم، الله د الله رسول ښه پوهیږي. قال نبی اسلام فرمایل قال چې الله تعالی فرمایلی دي اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر سبا که زما د بندګانو نه مؤمن په ما باندې وکافر او کافر، یعنی زما بندګانو ځینې د ایمان په حال کې سبا که او ځینې د کفر په حال کې. فاما من قال بس هغه څوک چې ویویل مطرنا بفضل الله ورحمته چې په موږ باندې د الله تعالی په فضل او رحمت سره باران شو فذلك مؤمن بي نو دا انسان په ما باندې مؤمن دی په ما باندې ایمان راوړونکی دی، کافر بالکواکب او کفر کوونکی دی په ستورو په ما باندې ایمان راوړی دی او په ستورو یې کفر کړی دی. اما من قال او چا چې ویل مطرنا بنوع کذا و کذا په موږ باندې باران وشه د دغه پلانکي او پلانکي ستوري په وجه فذلك كافر بي نو دا انسان په ما معنی کافر دی، مؤمن بالکواکب او په ستورو ایمان راوړونکی دی. نو دا حدیث نبی علیه السلام په حدیبیه کې بیان کړی و، د سهار مانځنه وروسته خلکو ته راګرځېدلی او مخامخه اقبل علی الناس. یعنی دا پیدا هم معلومیږي چې د منځ نه وروسته ایمان باید خلکو ته مخامخ کینی، مخو ته راوګرځئ. کله چې استغفار درې کړه ته وي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام انت السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. نو د دې نه وروسته باید چې راوګرځي خلکو ته مخامخ کینی. او بعضې امامان بس په ډډه باندې کینی، داسې په څنګ ناستي لکه د مقتدیانو نه چې خفئ. نو دا صحیح طریقه نه ده. نبوي طریقه، سنت طریقه دا ده چې خلکو ته مخامخ کینی، مخو ته راوګرځوي او صحیح مخامخ ورته کینی. نو دا یو ډول حدیث قدسی دی چې د الله تعالی خبره پکې رانقل شوې ده. د حدیث د الفاظ وضاحت دا دی، ایستر السما، ایسر په کسرې د حمزې او سکون د سا سره دی ایسر، او دواړه مفتوح هم راځي، یعنی اثر السما په معنا د بعد سره دی، یعنی وروسته والی په معنا راځي. سما نه مراد باران دی، یعنی د باران نه وروسته. مطر نه بنوع کدا و کدا، نو دا ستوري ته نه وي، بلکې دا مستر دی په معنا د ستورو پرېوتلو او ډوبېدلو سره راځي. او دویم قول پکې دا دی چې دا په معنا د ستورو راختلو سره دی، یعنی په موږ باندې د دغه ستوري په ډوبېدلو یا راختلو سره باران وشي. او چا ویلي دي نو همدغه ستورو ته وایي، فاعل په اسم د مصدر مسما شوی دی. بیا د دې نه مراد خاص ډول ستوري دي چې ټول اتویشت دانې دي، چې د کال په ورځو کې د راختلو ځایونه معلوم دي او خپل منازل معلوم دي، چې په هر دیرلسو شپو کې سبا راختل سره سم یو ستوری د مغرب په طرف کې پریوزي، نو همدغه ساعت ورته مخامخ د مشرق په طرف کې بل ستوری راخیږي. نو د جاهلیت والاو به چې کله په دغه وخت کې باران وشه، نسبت به ورله دغه پریوتي ستوري ته کو. او دویم قول دا دی چې دغه راختونکي ستوري ته به ورله نسبت کو، چې دا باران خو د دې ستوري له وجې ورېږي. نو معنی د حدیث دا ده چې چا داسې وویل چې په موږ باندې د دغه ستوري له وجې باران وشه، او دا عقیده لرله چې دغه ستوري باران ورونکي دي او اصلي عامل د باران دي، مؤثر دي، نو دا کافر شه په کفر اکبر سره. خو چا چې دغه خبره وکړه خو عقیده دا وه چې باران د الله له طرفه دی او د الله تعالی په رحمت سره ورېږي، او دا ستوري د باران وختونه دي، یعنی د دې ځینو ستورو راختل یا پرېوتل یې عادتا یو وخت ګرځېدلی او هسې یوه علامه او نښې ګرځېدلې، یا په بل تعبیر دا ستوري د باران سبب وګڼي، حال دا چې ستوري نه هم شرعي او نه هم حسي د باران سبب دي، بلکې حسي سبب یې بادونه او وریځې دي. نو په دې سره نه کافر کیږي، خو لیکن دا هم د کافرانو یو شعار دی، نو د هغوی سره پکې مشابهت راځي، ځان ساتل ته پکار دي. نو په دې معنا سره به حدیث کې د کفر نه مراد کفر النعمی، نه کفر اکبره. په دې دلیل چې وروسته احادیثو کې د دې تصریح شوې ده، لکه فرمای ما انعمت علی عبادی من نعمت الا اصبح فریق منهم بها کافرین، ما په خپلو بندګانو باندې څه نعمت نه دی کړی مګر یوې ډلې سبا که د دوی نه چې په دغه نعمتونو کفر کوونکي وو، یعنی ناشکری کوونکي وو. او په بل روایت کې دي ما انزل الله تعالی من السماء من برکت الا اصبح فریق من الناس بها کافرین، نه دی رالیږلی الله تعالی څه برکت د اسمان مګر یوه ډله په هغې باندې کفر کوونکي وګرځېدل. نو دلته دا بها ضمیر په دې دلالت کوي چې کفر النعمه مراد دی او کفر اکبر مراد نه دی. د حدیث په وایده د الله تعالی خبرې ثابت شولې، نو الله تعالی ته خبرې شته دی، خبرې کوي څنګه چې دغه د شان سره مناسبي، او چاته چې وغواړي په هغې اوري. جبریل علیه السلام د الله تعالی خبرې اوري، او انسانانو کې هم الله تعالی چې چاته غوښتي دي خبرې پرې اورېدلې دي، او دا د الله تعالی صفت دی، انکار ترې جایز نه دی. حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال إمات حرملة بن يحيى أو عمرو بن سواد العامري أو محمد بن سلامة المرادي. حديث بيان كريت المرادي البازي بتاعين سر رولي دوي شي منتع عبد الله بن وهب حديث بيان كريت غير يونس نقلي هذا نور دوارا المرادي نسواش هذا نور دوارا وين ده هو البازي بأخبرنا سر رولي دي شغل أخبرنا ويلي دي یعنی وی مونږ ته خبر راکړی د ابن وهب، هغه ما ته خبر راکړی د یونس، هغې د ابن شهاب نه نقلی چې ابن شهاب ویلی دی ما ته حدیث عبیدالله ابن عبدالله ابن عتبه بیان کړی دی، ان ابا هریره قال، چې یقینا ابو هریره رضی الله عنه ویلی دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، الم تروا الی ما قال ربکم، ایا تاسو خبر یاستئ چې ستاسو رب څه ویلی دی؟ قال، فرمایلی دی، ما انعمت علی عبادی من نعمت، ما نعمت نه دی کړی په خپلو بندګانو باندې څه نعمت، الا اصبح فریق منهم بها کافرین، مگر وګرځېدله یوه ډله د دوی نه په دغه نعمت باندې کفر کوونکي، یقولون چې دوی وایي الکواکب ستوري، وبالکواکب او په ستورو سره، یعنی ستورو دا باران وکړه او په ستورو سره دا باران وشه، نو دا د نعمت ناشکري ده چې داسې وي او یا کفر دی چې کله دا ستوري مؤثر بذات وګڼي. وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث حاء، وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث، بما تحديث محمد بن سلمة المرادي بيان كرده أغيب منت عبد الله بن وهب حديث بيان كرده أغيب عمرو بن الحارث النقلي تحويل إسناد إشارة بمنت حديث عمرو بن سواد بيان كرده أغيب مونږ ته عبدالله ابن وهب خبر راکړی دی، هغه وایي مونږ ته عمرو بن الحارث خبر راکړی دی، ان ابا یونس مولا ابي هريره، چې یقینا ابو یونس چې د ابو هريره رضی الله عنه آزاد کړی غلام دی، حدثه عن ابي هريره، دا حدیث یې ورته بیان کړی دی د ابو هريره رضی الله عنه په سند سره، د هغې نه روایت کړی دی، عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقلی قال، چې هغه فرمایلی دی، ما انزل الله من السماء من برکه، الله ندير علي قال هذا اسمان نس بركت، الا اصبح فريق من الناس بها كافرين، مگر سباك يدل دخلكنا دغ بركت ماني كافرين كفر كونكي، دغ بركت يا دغ نعمته نا شكر كونكي، ينزل الله الغيث، الله تعالى علي باران، فيقولون ندي واي الكوكب كذا وكذا، دغ بلانكي بلانكي ستوري دا بارانوكا. وفي حديث المرادي او بحديث دا مرادي كي داسي الفاز راغلي دي بكوكب كذا وكذا، دا بلانكي بلانكي ستوري بوجه دا بارانوش، نو مقصد دا دي چه كلا دا ستوري مؤثر بذات نگني او دا سبب درجة كي گني، نو دا كفر نده، نو منك چه ويلو پا حديثو كي كفر دا قريني تابعه ده، که قرینه فو کفر اکبر و نو کفر اکبر به مرادی او که په اصغر و نو اصغر به مرادی، نو دلته قرینه په کفر اصغر ده په دې حدیث کې، ځکه بها ضمیر په کې ده چې دا نعمت ته راجع ده کفرانو نعمت ته. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا ابو زميل قال حدثني ابن عباس قال موتر الناس، دا بل حدیث دی، بما ته حدیث عباس بن عبد العظیم العنبري بیان کړی دی، هغه وایي مونږ ته نظر بن محمد حدیث بیان کړی دی، هغه وایي مونږ ته عکرمه حدیث بیان کړی دی، کوم عکرمه د عمار زوی، هغه حدیث بیان کړی دی، هغه وایي مونږ ته ابو زمیل حدیث بیان کړی دی چې هغه ویلي دی ما ته ابن عباس رضی الله عنه حدیث بیان کړی دی، قال چې هغه ویلي دی، موتر الناس علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه السلام په زمانه کې په خلکو باران وش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فرمائل أصبح من الناس شاكر، سباك دخلكنا شكر كونكو، يعني زين خلقو شكروك، ومنهم كافر أو زين بدويكنا شكروك لا، قالوا ديويل هذه رحمة الله، دد الله تلا رحمة دي، يعني زين بكداسي ويلا شد دد الله تلا رحمة دي، دالله برحم سرد بارانوش، وقال بعضهم أو زين بكداسي ويلا لقد صدق نوء كذا وكذا، اغا پلانکی او پلانکی ستوری خپل کار رښتینی کوه، قال نو بیا وفرمایل فنزلت هذه الآية، دا آیات نازل شه، فلا اقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، یعنی په دې اړه دا آیاتونه نازل شوي دي چې څوک د باران نسبت ستورو ته کوي، نو دغه آیاتونه د هغې په اړه نازل شوي دي، فلا اقسم، الله وایي داسې نه ده زه قسم کوم بمواقع النجوم زیاده پریوتلو د ستورو، یعنی دا آیاتونه لوله تر دې چې دې آیات پورې، وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، تاسو ګرځوئ خپل رزق دا چې تاسو تکذیب کوئ، صدقه نو دلته نو معنی ستوری دی، خدا د عرب خنیز دې ته وایي چې په مغرب کې یو ستوری ډوب شي او مشرق کې بل راوخیږي لکه مخکې چې بیان شو. نو مقصد دا دی چې ستوري به د باران ورېدلو سبب نه ګڼي او دغه عقیده به نه لري. بیا چې ویلي دي چې د دې په اړه دا آیتونه نازل شوي دي، نو علما وایي چې دغه ټول آیتونه د ستورو په اړه نه دي نازل شوي، بلکې د ستورو په اړه همدغه یو آیت نازل شوی دی چې الله تعالی فرمایي وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، او نور آیتونه په نورو مسلو کې نازل شوي دي، خو نسبت د نزول یې ځکه دې ته شوی چې په یو وخت نازل شوي دي. د تجعلون رزقکم معنا ده شکرکم، رزقکم معنا شکرکم، تاسو د خپل شکر ګرځوئ په دې سره چې تاسو تکذیب وکئ، یعنی ستاسو د شکر نتیجه دا شوه چې تاسو د دغه نعمت تکذیب وکئ، دا ستاسو شکر دی. دغه معنا ابن عباس او نورو کړې ده. دویم قول دا دی چې معنا یې داسې ده وتجعلون رزقکم، یا وتجعلون شکر رزقکم، تاسو د رزق شکر هغه دغه تکذیب دی، دا معنا اظهري کړې ده. او حسن ویلي دي تجعلون حظکم، تاسو خپله برخه هغه دا ګرځوئ چې تاسو تکذیب کوئ، یعنی د قرآن نه دا برخه تاسو اخلی چې تاسو تکذیب د دې آیاتونو وکئ، د الله تعالی د حکمونو تکذیب وکئ، دروغجنې وګڼئ، همدا برخه ترې اخلی او همدغه هدایت ترې اخلی، العیاذ بالله، چې تاسو تکذیب وکئ. نو د قرآن د احکامو تکذیب نه دی پکار، بلکې منل یې پکار دی. مواقع النجوم، د نجوم نه د اسمان ستوري مراد دي، او مواقع د ستورو لوبیدلو ځایونو ته وي، او نور اقوال هم پکې شته دی. نو مقصد د باب دا شو چې د باران نسبت به د الله تعالی رحمت ته کیږي، الله تعالی ته به کیږي او ستورو ته به نه کیږي. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.